بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. تعريف الصيام ومنزلته. تعريف الفونغا نيني ننفاسي يفونغا. الصيام هو الإمساك عن المفطرات أو مفطرات. فونغا يكجزويا نا vitu vyenye kufunguza tulo alfajiri, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ila ghurubi shamsi mpaka kuzama kwa jua. Wakad ajmaat al-ummatu ala wujubi siyami ramadhana. Umma wote wa Kiislamu wamekubaliana juu ya wajibu wa kufunga mwezi wa Ramadhani. وأنه أحد أركان الإسلام. نقوم بفنغة بموجة أنجزوزة الإسلام التي علمت من الدين لنزج لكانا كتك الدين من الضرورة. بلا يكون تاجي سوما كاكما شيخي tafakari yani ni jambo mtu ametaka hakutaka basi jambo hilo atakuwa analijua. أن منكره كافر مرتد عن الإسلام. نقام من يكلبينغا لكافرين أمرتاد كتوبة كتوبة الإسلام. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مزار رمضان mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani ikiwa ni mwongozo kwa watu na ni ufafanuzi wa mwongozo huo na ni jambo lenye kupambanua haki na batili. Faman shahida minkum ash-shahra, hivyo basi yeyote atakayekuwepo miongoni mwenu ash-shahra, katika mwezi huo wa Ramadhani, waliyasumu basi na afunge. Waqala sallallahu alayhi wa sallama buniya al-islamu ala khamsin, islamu mejengwa juu ya nguzo tano. Shahadat an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أقسام الصيام. صيام الفرض هو على 3 أقسام، imegawanyika katika sehemu tatu. Siyamu Ramadhan, be siyamu al-kafarati, kuna funga kafara, wa sanadhkuruhu, hiyo tutaieleza mufarrakan fi mawadhi'a, ikiwa imetenganishwa kwa maana hatutoieleza kwa pamoja, tutaikatakata na kuitenganisha. Bimawadhia, kuyazungumzia katika maeneo tofauti tofauti. Siyamu nadhri wa sanadhkuruhu fi abwab nadhri, hii tutaizungumzia kwenye milango ya nadhiri. Na siyamu tatawui, funga ya kujitolea ya sunna. Tuanze na siyamu Ramadhani. Kwa huwa wajibu na ala kulli muslimatin baligha, ni wajibu kwa kila mwanamke muislamu aliye baligha, afila, mwenye akili timamu, sahiha, mzima wa afya, kwa maana ya ghairi maridha, asiyekuwa mgonjwa, mukima mkazi, ghairi musafira, ambaye si msafiri, tahirati min alhaidhi wal nifasi, aliyetaharika kutokana na hedhi. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وسكم عشاش من فرنسي وكفونغا كما فرنسي ولفتح قبلين إلي مباتكم جمون يزيم وسكم عشاش هاي فمن كان منكم مريضا أو على سفر yeyote awaye mgonjwa au atakayekuwa yusafarini, faidatu min akala, basi faidatu min ayamin afar, atalipa kwa kuzingatia idadi ya siku alizokula kwenye masiku mengine. Bima yajibu siyamu Ramadhani, ni kwa lipi funga ya Ramadhani inawajibika? Thubutu shahr, thibiti kwa kuingia kwa mwezi. Yajibu siyamu Ramadhani ni thubutu shahr, kwa kuthibiti mwezi huo kuingia. Kwa huwa na mwezi wa Ramadhani yathubutu bi ahadi amraini, thibiti kwa moja ya mambo mawili. La kwanza, ru'yatul hilali Ramadhana, kuona mwezi wa Ramadhani. Qala Allahu ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa an ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha ra'aytumuhu fasumu, kiona fungeni. Idha ra'aytumuhu fa aftiru, mkiona kuleni. Fa in kunna alaykum faqduru walam, ikiwa tazibwa na kuzuiwa na mawingu sionekane kwenu, basi kamilisheni idadi ya Shaabani siku 30. Tambihu, maarifatu lhilali inama hiya biruya, kujulikana mwezi ni kwa ru'ya, kwa kuonekana. La bil hisabati falakia, si kwa mahesabu ya nyota na sayari. Wa dhabti dhului, wa dhabtu tului, makani tului, na udhibiti wa mahala unapochomozea. Bil hisabi, kwa kufanya mahesabu kama unamfanya watu wa elimu ya anga. La yasihu, hilo sahihi kutegemewa kwenye kupata taarifa za kuandama kwa mwezi. Waidha raa wahidun adlun, iwapo atauona mtu mmoja mwadilifu, yuthaku bihi, anayetegemewa, hilala Ramadhana, mwezi wa Ramadhana, fa innahu yu'malu bi khabari, nambari yake itatumiwa inda akthari ahli ilmi, kwa wengi wenye elimu. Wayadunu ala anna dhalika hadithu, wayadunu ala dhalika, hilo linajulishwa na hadithi Ibn Umar qala tara annasu alhilala, watu sema tara nasu alhilala, watu waliona mwezi. Wengine kwa taabu, hebu sogea kidogo nione, sogea hebu inama nione, nisioni vizuri. Faraaituhu, mimi nikauona. Faakhbartu rasulullah, nikamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasama wa amara nnasa bisiamihi, afunga na kuwaamuru watu wafunge. Alkhabaru bihadha min arrajuli walmarati ala sawa, na kutoa taarifa hizi kwa mwanamume na mwanamke hakuna tofauti. Fi asahi qaulai lulama, kwamba taarifa za mwezi ametoa mke au mume, uzito wake ni mmoja. Amma hilalu shawal fala yakfi fi ithbatihi illa shahadatu adlain, ama mwezi wa Shawali haitoshi katika kuthibitisha isipokuwa ushahidi wa waadilifu wawili. Inda jamahiri ulamai, kwa jamhuri ya wanazuoni. Kaulihi sallallahu alaihi wasallam, faishi shahidani fasumu wa aftiru, wakishuhudia mashahidi wawili basi hapo. Naweza mkafunga na kufungua. Kimalu iddati Shaaban 30, kukamilisha idadi ya siku 30 Shaaban. Faidha lam tumkin ru'yatu lhilali, kama haikuwezekana kuonekana mwezi, maa khuluwi sama, pamoja na mbingu kuwa iko tupu. Maa khuluwi samai min mawani ya ru'ya, pamoja na mbingu kutokuwa na vizuizi vya kuzuia kuonekana kwa mwezi. Lailata thalathina, usiku wa kuamkia mwezi thalathini, min Shaaban, atamu Shaaban na 30, watakamilisha Shaaban siku 30, wasbahu muftirina, wataamka siku hii wakiwa hawakufunga. Li hadithi Ibn Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akal, ash-shahru 29 layla, mwezi ni siku 29, tasumu msifunge, hata tarauhu mpaka muone. Fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30, ukizuiwa na mawingu mwezi basi kamilisheni idadi ya siku 30. Idha ru'ya al-hilalu fi balad, mwezi ukionekana katika mji fulani, fa innahu yalzamu saira albiladi, itaulazimu miezi miji mingine. Lati tatafiku maahu, inayoafikiana na huu mji uliona mwezi. Fil matale, katika mawio na machweo. Wa hadha أعدل أقوال العلماء. نهي ndio kauli ya wastani na msimamo wa wastani katika kauli mbalimbali za wana wazuoni, wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ndio uteuzi aliyeuteua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Almar'atu wal fitr fi Ramadan. Lilmar'ati min jihati hukmi al-fitr, mwanamke kwa upande wa hukumu ya kufungua katika mwezi wa Ramadhan. Thalathu halati, ana hali tatu. Kwanza, yajuzu laha alfitru wa saumu, yafaa kwake kufungua lakini pia nakula na kufunga. Fahadha idha tasafat almar'atu bi ahadi alausafi altabia, hii ni pale mwanamke anaposifika na moja ya sifa zifuatazo. Kwanza, almarida, mgonjwa. Fakad ajmaa, kwanza ni mgonjwa. Fakad ajmaa alulama wala ibahati lfitri lilmaridi, imekubaliana na wazuoni wote juu ya uhalali wa kufungua kwa mgonjwa kijumla kuwezekana. Thumma idha baghiat, anapopona, atakapopona, kabati layam allati aftarataha, atalipa ile masiku aliyokula. Walasli fi hadha kaulihu taala, dalili katika hili ni kauli ya Mwenyezi Mungu, man kana maridan au ala safarin faiddatu min ayamin ukhra, dalili ya mgonjwa au yu safarini, basi la akala, atalipa masiku mengine kwa idadi ya siku alizofungua. Walami anna almarada ala thalathati aqsam, ugonjwa uko katika namna tatu. Ayakuna maradan yasira, ni ugonjwa kuwa mdogo. La yataatharu bisawm, haathiriki mtu kufunga. Wala yakunu alfitru arfaka, na wala yakunu alfitru arfaka na kula hakui ni jambo lenye kuathiri lililo rafiki na afya ya mtu huyo, kama kuna hali kwa kweli kula ndio kilichokuwa rafiki na wewe. Kuna hali fulani ulaji ndio rafiki. Kuna hali nyingine hata usipokula kuna madhara unayopata. Fazukani yasiri, kama vile mafua kidogo, sudai yasiri, maumivu ya kichwa kidogo, أو وجع الضرس أو موهب يجين ونحوه. فهذا لا يجوز لك أن تكفري، لكن هي أي فايق أخو إماما أن تكفري بسببه كل مشان رمضان يقصر بياتي. فيه يزيد المرض أو يتأخر بروه، لكون جزيك وغنج أو كتلي وكبونا، ويشك عليك الصيام ليكاك نتاب فاك وكسونجا، لكن من غير ضرر بلا مضر. فهذا يستحب لك الفطر، عليه من سنة فاكو كولا. تاتو أن يشك عليك الصوم ni funga huku ya tabu na uzito, wayatasababu fi dharari, na ikawa ni sababu ya kuleta madhara, fayufdi ila alhalak, madhara yanayoweza kupelekea au kusababisha kufa. Fahuna yahrumu alaika saum, hapa ni haramu kwako kufunga aslan kabisa. Bikaulihi taala wala taktulu anfusakum, msiziue nafsi zenu, msiziue. Musafira, fayashushrau lilmarati musafira, ni sheria kwa mwanamke aliye safarini, safara ni yukusaru fihi, safari ambayo hupunguza swala kwenye safari hiyo, antuktira ni sheria, inakubalika sheria kufungua. Liqaulihi taala waman kana maridan au ala safarin faiddatu min ayamin ukhra, idha samat wa hiya musafiratun sahha sawmuha, lakini ikitokea akafunga na yeye yu safarini, funga yake itakuwa sahihi. Wabihadha qala jamahiru ulamai, na kwa kauli hii ndivyo walivyosema jamhuri ya wanazuoni. Ndivyo walivyosema mina sahaba, jamhuriyo ni masahaba, tabiina, ulaimati larbaa ughairi. Hali lafdal fi safari saumu au milfitri, je, lililobora safarini ni kufunga au kutofunga? Atahqiqu fi hadhihi lmasala, uhakiki wa kuthibitisha masala haya kwa dalili, ana lilmusafira fi thalatha halat, msafiri na hali tatu. Kwanza, ayashuka alaiha saum, ni funga au yaunkuha, ni funga kumwia tabu anasema ayashuka alaiha saumu, ni funga kumwia tabu au yaukuha au kumzuia, an fiili khairi, kufanya kheri yoyote, falfitru fi haqiha au la, kwayo kufungua kwa upande wake ni bora zaidi kwenye kutofunga. Kutofunga kwa upande wa mwanamke huyo ni bora zaidi. Wa min hadhihi hadithu Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari faraa zihama, Mtume alikuwa safarini akaona msongamano wa watu walijarajulan kadbilil alaihi, na mtu amefunikwa na pepewa hivi. Faqala ma hadha, qalu saim, Nini kimemkuta huyu? Akasema huyu mfungaji kafunga. Walaisa min albiri siyamu fisafar, ndio akasema maneno hayo. Si wema mtu kufunga safarini ikiwa hali yenyewe ndio hii. Wana Anas radhiallahu anhu qal, kuna maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa na mtume fi safari safarini, fa minna saimu wa minna almuftiru, miongoni mwetu walikuwepo waliofunga na walio ambao hawakufunga. Fanazalna manzila, tukaweka kambi kituo fulani, fi yaumi ya hari, katika siku ya joto, aktharuna dhillan, aliyekuwa na kivuli kikubwa miongoni mwetu, sahibu lkisai, yule mwenye vazi kubwa anaweza kufunika juu. Wamina man yataki shamsa biyadihi, wako wengine walikuwa wanajilinda na kali wa jua kwa kutumia mikono maskini. Kala fasakata suwam, waliofunga kali wameanguka, wakama almuftiruna fa darabu labnia, wakainuka waliokuwa hawakufunga wakaweka majengo kama mahema hivi, wasaka warikaba wakawanywesha wanyama jamia wale waliokuwa nao maji. Wakala ndio Mtume sala salama akasema, dhahaba almuftiruna yauma bilhajri, leo sababu karibu zote zimechukuliwa na wale ambao hawakufunga. Hiyo ni hali ya kwanza. Ya pili, ala yashuka alaya, ni kutompatabu mwanamke, wala yaunkwa na kutomzuia iyofunga amfeli khairi, kufanya heri. Falaula laha siyam, bora kwake kufunga, yamumi kaulihi taala wa antasumu khairu lakum, hata kama ni safarini. Tatu, an yashuka alaya saumu wa shakatan shadidatan, ni funga kumpatabu kubwa, ghaira muhtamala, isiyovumilika. Katufudhi ila lhalaki, inaweza kumfikishia kwenye kifo. Fauna yajibu lfitru, kwa hapa ni wajibu kula, wayaharumu alaiya saumu, ni haramu kufunga. Kama ilivyo katika hadithi ya Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Maka, alitoka mwaka wa fathi Maka, mwaka ule kwenda Maka, fasara hata balagha sura al-ghamim, akaenda mpaka kafika sehemu inayoitwa sura al-ghamim. Wasara nasu thumma daa biqadhin ma, kisha kaagiza bilauri ya maji. Farafahu hata nadhara nasu ilai, akainyanyua hata nadhara nasu ilai, watu wakamtazama. Thumma shariba, akanywa. Faqila lahu baada dhalika, akaambiwa baada ya hapo, inna baadha nnasi kad sara, baadhi ya watu wamefunga. Faqala ulaika lusati, hawa waliofunga wameasi. Ulaika lusati, akavirudia mara mbili. Huyu ni kwa yule ambaye funga inampa tabu. Bila shaka ametoa ufafanuzi mzuri kabisa wa yale makindano kuwa, je, afunge safari ni mtu au asifunge. Aeleza kumweleza wanawake, lakini wakati huo na ujumbe unaohusu wanamume pia. Allahu alam.